uznajemy za wydatek z budżetu państwa bezsprzecznie utrzymanie mamy na rocznym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, tak, dla prawdziwości. Spowodowanie, że uznajemy jej 3-letnie prawo do urlopu wychowawczego, to są obciążenia budżetu, bo przecież to się nie dzieje bez skutków dla budżetu. Odprowadzamy składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tychże mam. Ale co robimy? Zwiększamy ilość potencjalnych, ilość osób pracujących w przyszłości. Rok 2015 będzie pierwszym rokiem, kiedy nam się urodzi więcej dzieci niż umrze osób, czyli zaczynamy wracać do czegoś, co jest bardzo istotne, co jest racją stanu państwa. To prawda. Zgadzam się z panią obywateli. I to jest dzisiaj wydatek z budżetu państwa, ale za chwilę będzie to czysta korzyść. Czyli trzeba zainwestować, żeby sytuację zmienić. Po drugie, dokładnie bardzo krótko, tak, bo audycja nam się kończy. Tak. Przypomnę, że w Radzie Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracodawcy mają swoich przedstawicieli. I pracodawcy, jak mało kto, wiedzą, umieją liczyć przecież, są ekonomistami, jak wygląda de facto wpływ i dopływ do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa. Pani poseł, organizacji proszę bardzo. Która nie jest za tym, żeby w Polsce radykalnie zmienić zasady ubezpieczeń społecznych i emerytalnych. Nie znam takiej organizacji, wręcz przeciwnie. Większość wprost otwarcie twierdzi, że emerytury trzeba skończyć z fikcją składek i emerytury płacić z budżetu państwa, co de facto i tak się dzieje. Natomiast nie zmienia głównego tego, co ja powiedziałam, a do czego pani się nie odniosła. Nie, z budżetu państwa do potrzebnych wydatków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jest jedna z niewielu części, bo większość jednak składek, ja w tej chwili nie pamiętam szczegółów i bardzo dokładnych kwot, ale dokładamy około 40 miliardów z budżetu państwa do budżetu ZUS-u, który jest na wysokości chyba 200 iluś miliardów złotych. No nie pamiętam tych kwot, skutecznie oprowadkować korporacje i żeby państwo nie musiało do tego dopłacać. 30 tak, sekund inaczej, Cezary Kazimierczak na koniec. Jak ja wiem, że nie możemy obciążyć wszystkich 100% składką ZUS od ich wynagrodzeń, bo gdybyśmy to zrobili, to emerytury tych osób musiałyby być adekwatne do tych kwot, które oni wpłacali do ZUS, zgodnie z zasadami, które wprowadziliśmy w reformie ubezpieczeń społecznych. No, w zasadzie to jest logiczna zasada. Drodzy państwo, dziękuję za spotkanie. Pani posłanka Magdalena Kochan, pan Cezary Kazimierczak. Dziękuję, panie redaktorze. Czy mogę jeszcze złożyć życzenia ależ naturalnie słuchaczom? Bardzo proszę. Noworoczne, szczęśliwego, najlepszego z dotychczasowych roku. Cezary Kazimierczak, również Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Miłego dnia państwu życzę. Dziękuję. Do usłyszenia. Usłyszymy się, proszę państwa, pojutrze w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Koniec poszukiwań Polaków z cementowca, który zatonął u wybrzeży Szkocji. Brytyjskie służby wszczęły śledztwo. Opozycja chce wyjaśnień, dlaczego MSZ płacił za konsultacje językowe przemówień Radosława Sikorskiego. Kiedy minister zna świetnie angielski, tu jest tak wiele znaków zapytania, że rodzą się same nieprzyjemne odpowiedzi. Poszkodowani przez potężne pożary mieszkańcy Australii mogą prosić o pomoc, wykorzystując nowe technologie. Jest śledztwo w sprawie zatonięcia statku Cemfjord. Wszczęła je brytyjska agencja morska i ratownicza. 8 członków załogi, 7 Polaków i Filipińczyka uznano za zaginionych. Szkocka służba ratownicza nie podjęła rano dalszych poszukiwań. Wrak cementowca, który unosił się dziobem do góry na powierzchni morza, wczoraj poszedł na dno. Rzecznik stacji ratownictwa w Stromness na Orkadach powiedział Polskiemu Radiu, że akcję poszukiwawczą przerwano jeszcze wczoraj po południu. Z rejonu katastrofy odpłynął też brytyjski okręt wojenny, którego helikopter uczestniczył w akcji. Dzisiaj rano w stronę wraku wypłynęła komisja śledcza, aby ustalić jego dokładne położenie na dnie cieśniny Pentland Firth, oddzielającej archipelag Orkadów od północnego cypla Szkocji. Inni ratownicy mówili jeszcze wczoraj o nadziejach na odnalezienie marynarzy na skalistych wysepkach Pentland Skerrys na środku cieśniny, ale natrafiono tam tylko na dziurawy ponton, nie wiadomo nawet czy pokładu Cemfjordu. Armator statku, firma Breeze z Hamburga, wydała pod wieczór w niedzielę komunikat, w którym potwierdza, że jest w kontakcie z rodzinami zaginionych marynarzy, 7 Polaków i Filipińczyka. Armator podkreśla, że Cemfjord przeszedł w grudniu inspekcję i otrzymał odnowiony certyfikat klasy. Statek o wyporności 2300 ton został zwodowany w 1984 roku, a od 16 lat po przeróbce w stoczni w Świnoujściu pływał jako cementowiec. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kolejny dzień trwają poszukiwania 12-letniego Pawła Smokobud na Mazowszu. Tydzień temu chłopiec wraz z bratem wyszedł na ślizgawkę i zaginął. W piątek nurek odnalazł w rzece Liwiec w pobliżu miejscowości Kapuściaki ciało 15-letniego Marcina. Działania wspierają dziś strażacy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, mówi rzecznik siedleckiej policji Jerzy Długosz. Wyposażeni są w specjalistyczny sprzęt, czyli kamerę na wysięgniku. Pływają łódką po nurcie rzeki Liwiec i tą kamerą sprawdzają te miejsca, w których według nich mogą znajdować się zwłoki. Cały czas przeszukiwane są brzegi Liwca. Ochotnicy z miejscowej OSP oraz policjanci przeczesują brzegi rzeki w dół jej nurtu. Jest to odcinek około 2 kilometrów od kładki w miejscowości Kapuściaki do Wólki Proszewskiej. Równocześnie obniżany jest poziom wody w Liwcu tak, aby jutro mogli wrócić do pracy nurkowie przeszukujący dno rzeki. Platforma Obywatelska broni marszałka Sejmu, opozycja chce wyjaśnień. Według tygodnika Wprost Radosław Sikorski jako szef dyplomacji wydawał średnio 19 tysięcy złotych na konsultacje dotyczące każdego z jego anglojęzycznych przemówień. MSZ zlecało je byłemu brytyjskiemu ambasadorowi w Polsce Charlesowi Crawfordowi. Europoseł PO Adam Scheinfeld mówi, że nie chodziło jedynie o konsultacje językowe. Jeżeli to jest połączone z przygotowaniem wsadu merytorycznego, analitycznego, jeśli mamy do czynienia z wystąpieniami, które miały znaczenie swoje europejskie, a nawet globalne, to rzeczą naturalną moim zdaniem jest, że przemawiający, przygotowując taki materiał, nie tylko powinien mieć prawo, ale nawet obowiązek skonsultowania z różnymi przedstawicielami różnych państw, tak aby osiągnąć efekt faktyczny, a nie tylko przedstawić swoją myśl. Wokół Radosława Sikorskiego woda jest coraz bardziej mętna, ocenia z kolei sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Albo nie było kontroli w resorcie dyplomacji, albo pan Radosław Sikorski jest chciwy na pieniądze i w różny sposób próbował je wyprowadzać. Mam nadzieję, że ta druga wersja nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale te wszystkie działania trzeba sprawdzić. Tu jest tak wiele znaków zapytania, że rodzą się same nieprzyjemne odpowiedzi. Według Wprost konsultowanych było 14 wystąpień ministra Sikorskiego. Miało to kosztować w sumie ponad 250 tysięcy złotych. Ofiarom pożarów w Australii pomagają nowe technologie. Poszkodowani mogą rejestrować się w internecie i w ten sposób prosić Czerwony Krzyż o pomoc. Do tej pory na południu kraju, w rejonie miasta Adelaida, spłonęło kilkanaście, być może nawet 30 domów. Czerwony Krzyż oferuje różnego rodzaju wsparcie. Prosimy ludzi, by rejestrowali się w naszym systemie internetowym. Łatwiej jest na przykład w ten sposób śledzić losy tych, którzy opuścili swe domy. Pomagamy potem w łączeniu się rodzin, mówi australijskiemu radiu ABC James O'Toole z Czerwonego Krzyża. Tymczasem 500 strażaków walczących z ogniem ma trudne zadanie, bo jest gorąco. Dziś w Adelaidzie było 30 stopni, jutro i pojutrze ma być 38. Deszcz i ochłodzenie mają nadejść pod koniec tygodnia. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na wschodzie i południu śnieg, a na zachodzie i nad morzem deszcz lub deszcz ze śniegiem, ale miejscami pogodnie. W Krośnie minus 2 stopnie, w Sandomierzu i Katowicach 0, w Słupsku 3 stopnie, w Gorzowie 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment.

Odkryliśmy ostatnio przy kilku okazjach w Trójce solowy album Davida Gilmoura z końca lat 70., uznając, że był jak oddech świeżego powietrza przy gęstej atmosferze w jego macierzystym zespole. Zofia Kruszewska, Piotr Metz, gościnnie w trzech wymiarach gitary. Teraz Zbyszek Hołdys gra Hendrixa. Kontakt mailowy ze mną, lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo jestem ciekaw, czy Jack White, który znakomicie, jak pewnie wiecie, zna polskie realia, w tym gastronomiczne, wiedziałby, że ten jego utwór w Polsce o tej porze, przed laty, byłby absolutnie dopuszczalny. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Well, just one drink gets me closer. Just one drink, it rolls you over. But then I start No naprawdę zna polskie realia. Kiedyś przywitał mnie pytaniem, masz pierogi, bo inaczej nie będzie wywiadu. Natomiast panowie, którzy teraz zagrają, nigdy nie przejmowali się tym, czy minęła 13, czy nie. Followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Do tej płyty też warto wrócić. Let It Bleed Rolling Stonesów. Jeszcze ktoś odkrył na nowo solowego Gilmura, mówiąc, że on to co najmniej trzy wymiary gitary w jednej osobie. No to może dzisiaj z nim zdążymy skończyć. Teraz Johnny Marr. We'll be right back. Nie wiem, czy podzielacie to uczucie, które w tym roku zdarzyło mi się kilkakrotnie. Uczymy się przez jakieś 40 lat danego utworu czy danej płyty na pamięć. Potrafimy odtworzyć ją w całości, obudzeni w środku nocy, a tu Jimmy Page robi nam psikusa i przedstawia wersje alternatywne. I to jakie? Widziałem w internecie uczone analizy analizujące każdą różnicę, każdą nutę. To chyba nie jest potrzebne. Wystarczy się po prostu delektować muzyką. Ciekawe, czy ktoś jeszcze oprócz mnie bawił się na tegorocznym Sylwestrze przy klęczonie. Ale póki czas spróbujmy zapamiętać, że żyć być nam przyszło raz. Niedługo po północy w Nowy Rok sprawdza się znakomicie, gwarantuję. A potem, kiedy już zaczyna robić się jasno, nie ma to jak Wilco. Japan, wherever you go, wherever you land, say what this means to me, I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. No i wysypały się maile z repertuarem tegorocznego Sylwestra. Sprawdzić będzie to można dopiero za rok, choć czasami pewnie w jakiejś audycji radiowej można by przynajmniej spróbować. Podobno był nie jeden Sylwester bluesowy w Polsce. No, spróbujmy. Well, I ain't superstitious. Black cat just crossed my train. Well, I ain't superstitious. But a black cat just crossed my train. Don't sweep me with no broom. I might get put in jail. Well, my right hand ain't you. I guess money for sure. No, przyznaję, tego bym nie wymyślił. Myśmy o 3 nad ranem oglądali film Wierność w stereo, bo tam jest bardzo fajna gitarowa muzyka. Spróbujmy. I wanna see. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. And everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know that when I see you walking down the street, well, it makes me happy to see you walking. It makes my life complete, 'cause baby, let me tell ya all the things I wanna say. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna say. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. Everybody's gonna be happy, which means you and me, my love. And I know that you and me, and I know that you and me be happy, as happy as we can be. 'Cause I know, I know. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. Come on, baby, let me tell ya all the things I wanna see. And